نننی تعلیم کردے بیان دے سردین رو سبل غزا شوی چا ایت غزا دا بنو قرزه ویلے کی گی دا بنو قرزه و سچ نبی رسام کم غزا و کم جیحاد کرے دے دا غی بیان دے پر ننی تعلیم کی کرا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی طیبی ترو گزید جنگ عذاب خور شو ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے طیبے ترالے نو دماسفخیم تیمو جبرائیل امین رالے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مسلمی رضی اللہ عنہ پکور کی غسل کول نو جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی او قد وضعت الصلاح تاسیہ کی خودلا او ملائک را تر وسه پوری خپل استہین ری کی او جبرائیل امین وای چې زو وسل قوم د زغلول نو راو گرځیدم چه زر دی قوم دو کفارو پا طلب کیوما دا غیف زلولو کیوما و نبی علیه صلی اللہ سلام تاوی چی خپل صحابه کرامو تفوک موکا بنو قرزاو پسی ورزو یعنی اشاره بنو قرزاو تاوکا چه دیو پسی ورزو او جبرین نبی علیه صلی اللہ سلام تاوی چی ستان مخ کزم پا غیف پلونو که یه را غرزم و پا غیبانی قلاغانو که او زلزل راولم جبرین امین دا زان سر ملائک روان کل دا آغا بنو قرزه و عراقی توره لی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام هم صحابه کرام و تعلانو کو ول چه دمازیگر من دا بنو قرزه و که کوی لا یسلی ان العصر الا بی بنی قرزه دمازیگر من دا بنو قرزه و که کوی بنو قرزه و نبلزه که بنا کوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ طیبہ بانی ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پر نائب مقرر کو جنڈے علی رضی اللہ عنہ تورکلا او دبنو قریظہ و قلاگانی شوی غیتا چکلا علی رضی اللہ عنہ نزدے شو نوید نبی علیہ السلام بارک دیر رد بدویر گستاخی وکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دزان سا مہاجرین و انسوار صحابہ کرام روان کلا د بنو قرزه و یو کویو اغا تا ورسید هلته کیناست مسلمانان چې و ناغی هم پوری روان شو نبی علیه السلام ورته اعلان کړی و چې بنو قرزه و که به ته ورمازدیګر مون رسوی په لاره کې د مازدیګر د مانځه وقت راغی نو ځینې صحابه کرام وویل چې موږ مازدیګر مون د بنو قرزه و کې کوو لکه موږ ته پیغمبر حکم کړی چې د مازدیګر مونځ ور بنو قرزه و نه علاوه بل ځای کې نه کوئ نو ځینې چې د هغې نه د مازدیګر مونځ قضا شو لکه جنګ احزاب کې د نبی علیه السلام نه مونځونه قضا شوي وو نو دغرنګه دې صحابه کرامو نه د بنو قرزه و په غزا کې هم د مازدیګر مونځ قضا شو ځینې صحابه کرام داسې وو چې هغې د ماخوستان نه وروسته وکړو د مازدیګر مونځ او ځینې صحابه کرام وویل چې نه د نبی علیه السلام مقصد دا نه و چې ګنې خامخا تاسې مونځ هلته وکړئ خو د نبی علیه الصلوۃ والسلام مقصد دا و چې تلوار وکړئ او جلتي وکړئ نو هغې په لاره کې مونځ وکړو نو صحابه کرام دوړلی شو ځینو مونځ په لاره کې نه کوو مونځ یې قضا کړو نو ماخوستان نه وروسته د مازدیګر مونځ وکړو او ځینې صحابه کرام وویل چې د نبی علیه السلام مقصد تلوار و نو په لاره کې مونځ وکړو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چو فلم یعنف واحدۃ من الطائفتین نبی علیہ السلام پر دوڑل کی وہ من رٹل زور نے ور نکلا اکا دوڑ ڈل اجتہاد کرو او مجتہد کے پر اجتہاد کے حق طور سی گنو ہم ثواب دے کو خطا شین ہم ثواب دے صحابہ کرام اجتہاد کو دوڑ جانب نبی علیہ السلام یہ رم زور نہ ور نکلا بہرحال مسلمانان ڈر ڈل روانو بنو قلیزہ و طور سیدل درې زره کسان چې و نه هغې هلته ورسېدل بنو قریظه و ته او دېرش صحابه کرامو سب دو مخه باندې اسونه وو کله چې دوی ورغلل نو بنو قریظه هغې محاصره کړل رابندې کړل د هغې مشر چې و د دې بنو قریظه و مشر د هغه نوم و کعب ابن اسد هغه دې خپل قوم ته بنو قریظه و ته درې خبرې وکړې و د درې خبرو کې یوه خبره ته تیار شي وی مری یا خود دسی وکی چی اسلام روڑی ایمان روڑی دو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دین کی داخل شوی مستاسی وینا استاسی مال بچی زنانه دا سوا محفوظ شی ایمان روڑی نو مال او جان ماشومان او زانه هر څه به څه شي محفوظ بشي. او د خپل قوم ته وایي به نو خپله د تاسې زما د په الله قسمې تاسو ښه پوهېږئ چې د الله تعالی پیغمبر دی او په حقه دی، او ستاسو په کتاب کې د دې پیغمبر بحث دی او ذکر دی. لکه یهود ظالمان چې هغوی خو ټول ښه پېژانده پیغمبر چې په حقه دی، خو زه د وینا در اخیستی وو. نو دا مشر ته وایي چې په دین پوهېږئ چې دا په حقه پیغمبر دی، نو ایمان ترې راوړئ وی منئ ښه دا ده، نو بچ بشئ. یوه خبره د خپل قوم ته دعا وکړه، دویمه خبره ورته دا وکړه چې دا خپل ماش یا داسې وکړي چې دا خپل ماشومان او خپلې ځوانه په خپل لاسونو مړه کوي، او د هغې نه وروسته د تورو په لاس باندې د دې پیغمبر او د ده د ملګرو مقابلې ته روزئ، یا به موږ کامیاب شو یا به ټول سرونه کېدو ختم به شو. یا ویل دا کار وکړي چې ماشومان او ځوانه په خپل لاس مړه کوي، او د هغې نه وروسته د تورو په لاس باندې د مقابلې ته روزئ، یا به دی ختم کړو یا به موږ ختم کړو. دریمه خبره ورته دا وکړه چې یا په دې باندې حمله کوو، ځکه د خیری ورځ وه، نو دا مسلمانان به په امن کې چې نن د خیری ورځ دی، به موږ باندې حمله نه کوي، نو ناڅاپي حمله ورته وکړو. دا درې خبرې تر دې مشر وکړې، خو هغې انکار وکړو، یوې خبرې منلو ته هم تیار نه شو. د بنو قریظه او دا مشر کعب ابن اسد د خپل قوم ته وایي، ډېر ورته غوسه شو، وایي: ما بات رجل منکم منذ ولدته امه ليله واحده من الدهر حازما. وایي: د کوم وخت نه چې مور زیږولې وي، نو یوه شپه هم چېرته په عقل کې نه ده تېره کړې. یعنی ویل ډېر بېوقوفه او قام عقلي وایي د خپل قوم ته وایي. خو بهرحال د خپل مشر دا درې واړه خبرې دي ورد کړې، وایي نه منلې. اخر دی مجبوره شو، دی وویل چې یاره داسې کوو چې د پیغمبر په فیصلې ته غاړه ږدو، ورکوزیږو تسلیمي به غاړه ورته ږدو چې هر څه فیصله زموږ باره کې کوي. خو د دې نه مخکې دیو دا کوشش وکړو چې د مسلمانانو کې زموږ ځینې خلک شته چې د هغوی زموږ نه مخکې ډله او پارټي او تعلق و، د هغوی سره رابطه کوو او د هغوی نه معلومات کوو، که موږ د دې پیغمبر فیصلې ته غاړه کېږدو، نو پیغمبر زموږ سره څه چل کوي. نو دیو ابو نبی علیه السلام ته جواب راولېږه چې ته موږ ته ابو لبابه راولېږه، ابو لبابه رضی الله عنه، ځکه دا د مخکې نه د دې بنو قریظه اوسې ډله او پارټي وه د پخوا نه، او د دې ابو لبابه رضی الله عنه مالونه او بچي چې دا د دې بنو قریظه په علاقه کې وو. نو کله چې د ابو لبابه رضی الله عنه ورلې د بنو قریظه و علاقې ته، د هغوی خلکو ته راپورته شو، احترام یې ورته وکړو، او ځانه او ماشومان ټول راغلل، په چغو ژړاګانو ته شروع وکړه، ورته وی ژړل. دا صحابي چې و دیم خفه شو، رحم یې په ماشومان او ځانه باندې راغی. نو دا بنو قریظه د ابو لبابه رضی الله عنه تپوس کوي، وایي: ستا څه رایه ده چې موږ د محمد رسول الله کومه فیصله زموږ باره کې کوي؟ نو هغوی ته غاړه کېدو او راکوش شو، تسلیم شو که نه؟ دا صحابي ورته وایي: شاو صحیح ده. خو په دې ټایم کې ورته د خپله مرۍ باندې لاس راخ کړ. دې صحابي دې ته اشاره وکړه چې د پیغمبر فیصله ستاسو باره کې د علاله کې د علاله یې وژنیم. خو دا صحابي چې و پوري پوه شو چې یاره زما نه خو لویه غلطي وشو، ما خو د نبی علیه السلام راز اوټ کړو، راز مې پاش کړو. نو پوري دې روان شو، د نبی علیه السلام خواته هم روان کړې، سیده مسجد نبوي ته لاړې، او تر جمعات په صنف ځان وتاړ، او د قسم وکړو چې دا پورې به ځان نه ایله کوم تر څو چې نبی علیه السلام په خپل لاس باندې نیمه ایله کړی، او دا یم چې دین نور صبر بنو قریظه علاقې ته سر نه ورځم. نبی علیه السلام ته خبره ورسېد چې ابو لبابه رضی الله عنه دغه رنګ راس پاش کړو، او بېرته د خپلو کړو باندې پښیمانه او شمانه ډېره غلطي وشوه، نو جمعات ته ځان یې تړلی په سنو پورې. نبی علیه السلام ورته وویل چې که زما خوا ته راغلی وی، نو ما به له الله نه بخښنه غوښتلې وی، خو اوس زه دی نه شم ایله کولی. چې الله تعالی کله د توبه قبوله کړه، ایله کوو به چې نه ځې نه شم نه ایله کوو. بهرحال ابو لبابه رضی الله عنه خو ته اشاره دا وویل چې د نبی علیه السلام په فیصله راکوشئ، خو د هغه فیصله ستاسې باره کې د علاله کې ده چې وایي نیمه راله یې، لیکن بیا هم یهودو باندې الله تعالی یو یې راوسته کړی. یهود چې ناغی دا دی برداشت هم کولای شو چې ډیر وخت دی پر خپل قلاګانو کې محاصره شي، ځکه د یهود سره خوراکي شي نه ډیر زیات کوبیان او چینه او بیر ډیر زیات وي، قلاګانې ښې مضبوطې وي. ناغی دا برداشت کولای شو چې ډیر وخت پورې دای دی څه شي محاصره شي، ځکه خوراکي شي نه مسړیر او اوبه هم ډیرې وي، قلاګانې ښې مضبوطې وي. او مسلمانان چې وو نه خو په یو خالي میدان کې پراته وو، یخنی وه، لوږه ډیره زیاته وه، بل دا ده چې ستري شوي هم ډیر زیات وو، ځکه اول یې د مدینې شمالي طرف ته خندق کنسته په لس کسه به یې سلوي ګځه ځای کنسته. نو یو خو د مدینې طیبې مخې ته په خندق کنستلو باندې صحابه کرام ستري شوي وو، لوږې تندې ډیر والي وو. نو هغې نه وروسته چې کله مشرکین راورسېدل، کفار راورسېدل، د یوې میاشتې پورې مسلمانان محاصره وو، یخنیم وه، لوږه تنده هم وه، ستړیوالی هم ډیر زیات وو، یېره هم په ډیره تېره شوې وه. نو صحابه کرام هسې د مخکې نه هم ډیر دردېدلي وو، او د هغې نه علاوه په دغه موقع چې بنو قریظې محاصره کړو، نو بیا هم هغه لوږه تنده هم ورو صحابه کرام وو، ستړي شوي هم ډیر زیات وو، یخني هم ډیره زیاته وه. نو صحابه کرام چې ظاهري د هغې قوت ډیر کمزوری شوی وو، او بنو قریظه او ټول طاقت په ځای باندې وو، ځکه د اوبو او خوراک او څه تکلیف وته نه وو، خو صرف دومره وه چې د هغې باندې الله تعالی یو ذهني غونې فشار راوست. الله تعالی یو قدرتي پړک یو یېره وغورځول، او د هغې حوصله بالکل ختمه شوله، حوصله یې وبېرله. نو یو خو الله تعالی په هغې قدرتي یېره راوسته او حوصله یې ماته شوه. دین علاوه علی رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه، ځینې صحابه کرام چې وغې روتل میدان کې، او علی رضی الله عنه دا چغه وکړه: ولیا کتیبه الایمان، والله لا ذوقن ما ذاق حمزه او لطهن حشتهم. ویل اې د ایمان لښکره مسلمانانو ته وایي، وایي زما دې په الله قسم یا به د حمزه رضی الله عنه په شان شهید کېږم، او یا به دې دا قلا فتح کوم. علی رضی الله عنه دا اعلان وکړ. د دې اعلان سره د یهودو حوصلې نورې ماتې شولې، بالکل حوصله ختمه شوه. مخکې نه هم الله تعالی پړکې یې غورځولې وه، حوصله یې ماته وه. او علي رضی الله عنه چې کله میدان ته راووت او دا غږ یې وکړو، نو دې سره هغې حوصله نور هم ماته شوه. نو دې نه وروسته هغې جلتي شروع کړه، بس ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ باره کې هره فیصله کوي، موږ ورته غاړه ږدو او پوزیږو د قلاګانو. نبی علیہ السلام حکم وکړو، مچر دې حکم نارینه دا وتړئ. نو هغې ته اتکړۍ وارتلی، او د دې مشري چې د محمد ابن سلمان سواری رضی الله عنه سوه، هغه په مشرۍ کې به صحابه کرام ور دې لاسونه تړل، او ماشومان او زانه چې وو نو هغې د نارینه ونه جدا کړل. هغه به چې وو د مدینې طیبې انصار دوه قسمه اوس او خزرج، نو اوسو نبی علیه صلات و سلام ته سفارش شروع کړو. نبی علیه صلات و سلام ته: یا رسول الله، تا د بنو قینقا چې وو هغې سه دې ګزاره کړې وه، معاف کړي دي وو، وژلې دي نه وو، او هغه خزرج و ډله او پارټي وه د جاهلیت د دور نه. دا بنو قریظه زموږ د دې ورسره ډله او پارټي ده، نو د دې ورسره لږه ښېګړه وکړه، ګزاره ورسه وکړه، انصوار یې سفارش کړه. مخکې مونږ واقع ذکر کړې وه چې بنو قینقا چې نبی علیه السلام محاصره کړل، نو د نبی علیه السلام اراده دا وه چې ختم یې کړي، لیکن د منافقینو مشر هغه بار بار سفارشونه شروع کړل چې د دې خلکو زموږ سره ډله او پارټي ده، وژنه یې مه او معاف یې کړه. نبی علیه السلام له نکړه، او د مدینې طیبې نه د شام ازرعات علاقې ته وشړل. نو چې کله دا دوی بله ډله د یهودو بنو قریظه چې دی شي محاصره شو، نو د دې سفارش اوس کړو چې یا رسول الله، هغه بنو قینقا دا د خزرجو ډله وه، د هغې د وینه تا معاف کړل، نو دا زموږ د وینه دې ورسره یو ګزاره وکړه. نبی علیه الصلات والسلام دغه اوس ته وویل: ویل که تاسې دې خوشحالېږئ چې ستاسو یو مشر د دې باره کې کومه فیصله وکړي، هغه باندې راضي وي، خوشحاله وي. وویل: او نبی علیه السلام، ستاسې مشر سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د دې باره کې کومه فیصله وکړه، بس هغه به فیصله وي. فدو مدبا مقبانی سادی معاذ جو ہم شو مدینہ کیو دے بنو قریظہ و غزا تنوروتے او دا غی وجہ دا وچھ دے پر جنگ احزاب کی زخمی شو مخی من گوید دو مرد دا لوی راگی شو دا لگی دل وینہ تیت دل زخمی ونم دے وجہ بانی غنوروتے نبی علیہ السلام پسی استازی ولی گی تراش سادی معاذ جو اللہ انہو بسی او پر خربانی سور شو نبی علیہ السلام خوالا چکل را نیزدے شو دا صحابہ کرام او سیو اغیتی او طرف او بل طرف تروان دی او دا او تاوی چی سادہ دا زمان دل او پارٹی و دا جاہلیت دوخنا دیو سلگا گزارا ہو کلگ خگڑا ہو ساو کا او دا متاوی چی گور نبی علیہ السلام تا تواک و اختیار پکی دیو دا پیسلی او دا دیر پار تا تواک پکی تو سلگا گزارا ہو کی سادر جلان ہو چپ چاپ و دا اس پسی دوار تر سادر جلان ہو پخربانی سور دی روان دی او دا اوس پسی روان دی و سپارشون او تکی چ رسول اللہ سم دی خلق واقع اختیار تھا درکر دے نو تو سلگ پیسرا کی نربی ہو گزارا ہو سو سادر جلان ہو دی وقت پورے چپو شکر دی خلق و دیر تان کو مجبور ہے کنو سادر جلان ہو توی وی اللہ تعالی مال اغا مخفل آس را کلی دا چی پا دی مخز دا چار مرامتی ایس پروان ساتم زنی کسان دی خبر سبیر تا مدینی توی بیتا مگر جدل سادر رجلانو چی نبی علیہ السلام خواه تا ورسید نبی علیہ السلام صحابه کرام توی قومی دا سیدی کومی دی خپل مشر تا ورکور دا شید چی کلا سادر رجلانو را کوشو نبی علیہ السلام توی وی سادر دا خلق ستا پا پیسلی را کوشوید چه تا کما پیسلت دیو بارکی وکل آقا با دیو بارکی عملی که ولیشی مستاد رجلتان ہو نبی رسام تاوی چه زما پیسلت با دی بنو قرزو بانی عملی که ولیشی نافیس که ولی بشی نبی رسام آو صحابه کرامم دا خبر وکل نو داغین روس رو بی ساد رجلتان ہو وی چه ما کما پیسلت وکل داف مسلمانانو بانی ام اغیط منظور بای نغیب الاغ منظور بای داغی نروس درین کارتی وی چی کم خلق دی طرف تناستی نبی علیہ السلام یو طرف تناسو دا نبی علیہ السلام طرف تا اشارہ اکلا نبی علیہ السلام نم یاد نکو دسی انو چی یا رسول اللہ زکم پیسلہ کم و تابانی ام جاری تب ام منی دکب دیکی لگ دی بیداوی غن احتمالو نو دا عدب دوی ندغا لفظ یونو بلکی دسی لفظ یوا چی کم خلق دی طرف تناستی دا نبی علیہ السلام طرف تا اشارہ اکلا پا غیب امزما پیسلہ منی و امریکای بے نبی علیہ السلام آو چی ستا کما پیسر رفت دا باپ ما بانی ما تا منظور بای نو ساد رجلان ہوئی چی کلم دا پیسر لی واکا و اختیار ما تراکو نو زما پیسر دا دی بنو قرزو بارکی دارا دیو کم ناری ندی زوانان جنگی خالق داری طول ملک ریشی دیو ما شمان دی قیدیان کشی و مال نری تقسیم کریشی دیو کس نارینا دا دی طول قتل شی ملدی شی او ما شمان بے قیدیان شی او مال نبے تقسیم شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوی لقد حکمت فیهم بحکم اللہ من فوق سبع سماوات وی تا دیو بارکی اغا پیسلہ اوکا شی کم پیسلہ اللہ تعالی دو اسمان دو دوبارہ نکلی وقت اللہ تعالی تم دقا پیسلہ منظور وقت چی دیو نارینا داک لیشی ملک لیشی ما شمان قیدیان شو مولن تقسیم شی و دا سادر جنلتان ہو دا پیسلہ شو نو دا انتہائی دا عادل دا انصاف نردہ کا پیسلہ و زکا یو طرف تا خدا جنگی مجرم آلو وعدہ ما تکلا و دا سی سخت حالاتو کی وعدہ ما تکلا چا مسلمانان در دیر مشکلات سم خامو سو قوت دا مشرکینو شو اگر طوری پا دا جنگ حزاب کی راجم کلو دار مسلمانان پر طول جن کی دا یو دیر نازکا او یو دیر باریکا مقاول مسلمانان دو پارا نیو پر دغا نازک چی دا مسلمانان پر طول زندگی کی دا یو نازکا حالت و نازکا مقاول پر دغا مقاول دیو دوکا وکلا خفل وعده ما تکو دا مشکین سیوش او دا غین علاوه دی زالیمانو دست یو سازدش جوڑ کلیو چې د مسلمانانو لپاره دی یو غټه اسلحه تیار کړې و چې دې اسلحې په زور باندې مسلمانانو بیخ کندې کړو یو نیم زر خو دی د مسلمانانو لپاره سیر توري تیارې کړې وي یو نیم زر توري دوه زره نیزې تیارې کړې وي او درې سوه زورې تیارې کړې وې او پنځه سوه ډالونه تیار کړي وو. دا وسیله د مسلمانانو دپاره ساتلې وه او جمع کړې وه چې د دې اصحې په زیره به موږ د دې مسلمانانو بېخکندي کوو. هغه اصحې ټول الله مسلمانانو ته پاتې کړلې او مسلمانانو غنیمت الله تعالی وګرځاو. خو بهرحال صادر رضی الله عنه چې دا کومه فیصله وکړه نو دا د انصاف او د عدل نه ډکه فیصله وه، ځکه دا جنګي مجرمان وو. د هغې نه علاوه په داسې یو نازکه موقع باندې دې وعده ماته کړه چې مسلمانان د انتهایي مشکلاتو سره مخامخ وو او د دې نه علاوه د مسلمانانو دپاره صحي هم ساتلې او جمع کړې وي. نبی علیه السلام حکم وکړ د بنو قریظه باره کې، بنو نجارو یو زنانه او صحابیه او د هغې کور دغه کړو چې دې کور کې دا خلک بند کړي او د مدینې طیبې کوم بازار چې و په هغه کې ول خندقونه کندلونه وکانستل. نبی علیه السلام حکم وکړو یوه یوه ډله به چې دغه کندلونو ته کنستل او د هغوی سټونه بېوال سرونه به د قلم کول. ځینې کسان داسې وو چې هغه لږ وروسته شو نو هغه د خپل مشر ته وایي د کعب ابن اسد ته د بنو قریظه چې کوم مشر وو هغه ته وایي شره دا مسلمانان زموږ څه کوي، تا ته اوس معلومات شته او که نه شته، سره فیصله را څه کوي. نو هغه مشر ورته وایي کعب ابن اسد وایي فی کل موت لا تعقلون، په یو ځای کې تاسو کې عقل نه راځي، وایي تاسې دونه سوچ نه کوئ چې کوم سړی موږ ته آواز وکړي نه هغه ایسارېږي نه، او کوم کس چې زموږ نه بوځي نه هغه واپس کېږي نه. خو د دې ښکاره مقصد دا دی زموږ کوم کسان چې دي هغه وژني، سرونه دې قلم کوي. دا مشر ورته وایي دا تقریبا ټولو اووه سوه کسان وو، دا ټول نبی علیه السلام په یوه ورځ کوتره کړه او سرونه یې ترې قلم کړل. دا اووه سوه کسان د بنو قریظه وو چې وو د هغوی سره دا معامله وشوه په یوه ورځ باندې. بهر حال د دې نه وروسته د بني نذیرو یو مشر چې وو د دې بنو قریظه اوسه هغه هم قلم ختم شو. دا هغه نوم دی حویه ابن اخطب، دا د صفیه رضی الله عنها پلار کېږي. صفیه رضی الله عنها ام المؤمنین دا د نبی اسلام بیبي وه، او د دې حویه ابن اخطب چې دا یهودي و د بنو نذیر مشر و دا د لور وه. نبی علیه الصلاة والسلام د دې واقع به وروسته هم راشي. دا نبی علیه السلام په غنیمت کې اخیستې وه، بیا یې ازاده کړه او نکاح یې ورسره وکړه، د ټولو مؤمنانو مور کېږي. نو دا دغه چې و حویه ابن اخطب دا هم ډېر لوی مجرم و، او دا هغه کس و چې دا بنو قریظه د مسلمانانو خلاف ده راپارولي و او د مشرکینو اتحادیان یې وګرځول، ځکه د بنو قریظه خو د مخکې نه د مسلمانانو سره معاهده وه. معاهده خو د ټولو یهودو سره، خو بنو قینقا ول وعده ماته کړه، بیا بنو نذیر ماته کړه، د هغې نه وروسته بنو قریظه وعده ماته کړه. خو دا بنو قریظه چې وعده ماتول هم د هغې سبب شو خو د حویه ابن اخطب و چې دی ورلې او هغې ته بار بار خبره کوله چې ډېره ښه موقع ده، ټول کفار راجمع شوي دي، غطفان او قریش ټول لاغلي دي، مسلمانانو بېخکندي کوي، په دې موقع تاسې د کفارو ملګرتیا وکړئ چې دا مسلمانان د منځه ختم شي. بهرحال د ده په وینا باندې هغه بنو قریظه چې و نو هغې د مسلمانانو سره وعده ماته کړه، د مشرکینو ملګري شو. او در دې بنو قریظه ورسره دا وعده هم کړې وه که چېرته دا قریش وتښتي او غطفان وتښتي، یعنې کامیابي حاصل نه کړي او شکست وخوري، نو زه به ستاسو ملګری کېږم، ستاسو قلاګانو ته به درځم، که تاسو مړه کېدئ نو زه هم د ځان وژنم. خو بهرحال دا خپله وعده پوره کړه چې کله قریش او غطفان واپس شو نو دا راغلی د دې کعب ابن اسد د بنو قریظه او د مشر خواته، او د هغوی سره په یو دغه کې میدان کې ودرېد، یعنې قراګانو ته ورلی. کله چې دا راوست حویه ابن اخطب دا د بنو نذیر مشر چې دا د بنو قریظه اوسه یو ځای گرفتار شو، جامې اغوستې وې، هغه جوړه چې وه نو د هغې د هر طرف نه د یو ګوتې په مقدار باندې شتولې وه. د مقصد دا و چې مسلمانان دا جامې ونه کاږي او مسلمان ته چېرته پاتې نه شي، قیمتي جوړه وه. نو دومره کینې وه د مسلمانانو سره، ویل چې د مرګ نه وروسته مې دا جامې مسلمانانو ته پاتې نه شي، نو هغه هم شتولې وې. صحابه کرامو د ده لاسونه د سټ سره تړلي وو، رسۍ باندې ور لاسونه تړلي وو. نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته چې راوست، نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه، عجیبه خبرې وکړې، یو خبر دا وغلا چه ما والله معلوم تو نفسی فی معادتی و جمالی پا اللہ قسمی ستا پا دشمنی که زخ پل زن نمرامتا کن این ستا پا دشمنی وی خپنیم چه ساسی می دشمنی و نبی علی سمتا وی و یو جبا خبر دا وغلا چه وی ولیکن ما یو غالی بالله یو غلا سوک چه دا اللہ سا مقابله کئی نغا بخام خام غلوبه کئی دا منگ دا اللہ مقابله شروع کری و دون بی دین و دون پیغمبر او دا حق پرستی پی جاندل او دون یقین چې دا مسلمانان په حق دي خو بیا مزل عناد را خصه د مسلمانان دشمنی کوله نبی علی السلام ته وای چې موږ د الله سره مقابله کول د الله سره څوک مقابله کوي به خامخا مغلوبه کی دا ستاسو جنگ نه ده د الله سره جنگ او بیا خلکو ته وای ایها الناس لا باس بامر الله و یا خلکو هیڅ باک نسات پروا نشته دا د الله په صدوا الله تعالی په موږ باندې پروا ځلی کړی کړی دون خو پویا سره د باید لیوز و چې دا تقدیری پی سره و من کرا ورسی دارا نصحابه کرام و بی کین او سر سطح اولو و سر دی قلم کو او دا دیو زانه چوی ناو مسلمان هم نوی وجلی صرف یو زانه دا بنو قلعزه و چوا غیه وجلی و زکا باره که حکمو که دام راکی اصحابی بدلی و آخست دارا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دا کلو چې د کوم بنو قریظه او کې دی یهودو کې چې د چا د نامه لاندې وښتو هغه وژنه چې د نامه لاندې وښتنه هغه وژنه صحابه کرام به پرتو غاښونه ایله کول او د نامه لاندې زینب یې ورکاتل چې د چا به وښتو هغه به قلم کول وژل وي چې د چا به وښتنه هغه به پریښودل نو پای کې او کس ته عطیه تل قریظه رضی الله تعالی عنہ هغه کشر وو په دې وجه باندې هغه مړې نه کو ژوندی یې پرېښود وروسته بیا ایمان راوړ او د نبی علیه السلام صحابي جوړ شو دغه چې د کشروالی د ونې چې عمر یې ډېر کچه او کم و نبی علیه السلام هغه مړ نه کو خو بهرحال وروسته ورته الله تعالی ایمان هم نصیب کو. دارنګ یو صحابي دی ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه د نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې یا رسول الله زبیر او دو کور او مال دار سماته او بخه زبیر دا ندیو یو یهودی و بنو قریظه و دکه دا یهودی چو دا زبیر نومی چو دا در دی ثابت رضی الله عنه سا دا مخکنا خیگره و احسانی و سو ندی صحابی مقصد داو چه دا زما چه خیگره مخی کلی زول او حق ادا کوم نبی رسان مطالبه اقلا چه دا ماته او بخه نبی رسان دا غس یهودی دا زبیر نومی چو دا کور او مال ارسی دی صحابی تا او بخل دا صحابی دی یهودی ته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه تبخره استعمال او کوره سیما تبخری نستانه په استعمال او استاه دا ټول ماته تبخره ته آزاد پتا مرګ نشته. دا یهودی دا زبیر شو دا چې کله خبر شو چې زما قوم خو ټول دغه شو وجلش ټول نسلونه قلم شو نو دا دی صحابی ته وای دونه ان کو غیرت راخسته او د صحابی ته وای وی سال تو کبی یدی عندک یا ثابت وی ای ثابتا زستان دا اغ احسان پا واسطه مطالبه کوم چې سا زما خیگره دا ما سا سا دیر خکلی دی زما ستان دا مطالبه دا چه اللہ الحق تنی بی لحب با ما دا خپل دوستانو تا ورسوا دا خپل دوستانو سم یوزه که یعنی مقصد ما مرکا چه دا خپل ملگور سی یوزه شم چه دی پوه شو چه زما قوم چی دی با نو قولده خطول ملک لیشو نو دیر صحابی تا وی چه سال ما خیگره کلو دا اغا خیگره پوه سیده ستان سوال دا کن چه ما دا خپل ملگو رسیو زیکا نو دی صحابی تی چطو و سری ددنم قلم کن او اخپل دوستانو تی ورسا بل یو کس دی دی زبیر یو زیره عبدالرحمن ابن زبیر صحابی تر جلنو دا اغا بارا که اغا دا ژوندی پرېښود عمر نکاشه او بیا هغه ایمان راوړه او صحابي ته جوړ شو جلیل القدر صحابي پلار یې ختم شو او د زوی ته وروسته الله ایمان نصیب کړی و. همدارنګې په دغه شپه باندې ځینې یهودیان چې هغې ایمان هم راوړی و نو د هغې هغه وینه او مالونه او ماشومان هر څه محفوظ شو که ایمان یې راوړ نو نبی علیه السلام چې به چې هر څومره بد و په ظلم زیاتي او ناروا به وکړه خو چې کله به ایمان راوړ او مخې ته به یې رالی هغه طبیعت خو معاف کول. نو دغه یهودو کې څه کسان داسې وو چې هغې ایمان راوړ، نبی علیه السلام هغې ټول معاف کړل، د هغې مال او جان او د هغې اولاد هر څه محفوظ شو. بل په دغه شپه باندې چې کله دی محاصره شو، نو په دې کې یو یهودي د عمر په نوم باندې دا وتښتېد ووت. خو د بنو قریظه و نبی علیه السلام چې د بنو قریظه و چې د نبی علیه السلام سره کومه دوکه کړې وه، وعده یې ماته کړې وه، نو دې او سپا وعده خلافۍ کې شامل نه و. نو نبی علیه السلام خو په دغه شپه باندې پیره مقرر کړې وه د دې بنو قریظه و دپاره، او د هغه پیره دارانو مشري چې وه دا د محمد ابن سلمه رضی الله عنه تواله وه، چې د دې کسانو مشري او قیادت به ستا سره وي. نو دې محمد ابن سلمه رضی الله عنه چې و ده دغه یهودي ولیده چې ووت، خو چې کله دې صحابي وپېژنده چې دا خو عمر دی، نو څه یې ورته ونه ویل، وی نه دي و. لیکن دغه بیا معلومات نه و چې کوم طرف ته تللی و، دا علم الله ته دی چې کوم طرف ته به تللی و. خو الله سلی د دغه ځای نه ووت، او بالکل بیا بې درکه شو، ورک شو. بهرحال نو دې بنو قریظه و خو په دې طریقه باندې چې کوم جنګي کسان و ځوانان هغه ټول قلم کړی شو، ماشومان یې پرېښودل، ځوانان یې پرېښودلې، او مالونه چې و هغه نبی علیه السلام هغه تقسیم کړه د مجاهدینو منځ کې، خمس پنځه میسیات یې جدا کړه، او د هغې نه وروسته چې کوم مالونه هغه تقسیم کړه، کوم چې شهسواران کسان و په اسونو جنګېدلي و هغې له درې درې سې ورکړې، او چې کوم صحابه کرام پیاده جنګېدلي هغې له یوه یوه سه ورکوله، او د کومې زنانه چې د یهودو نیولې وې، قبضه کړې وې، چې هغه د مسلمانانو وینځې جوړې شوې، نو نبی علیه السلام حکم وکړو چې د دې زنانه او ځینې بوځئ نجد ته، ولته یې خرڅې کوي، وسلې پې والئ. سعید بن زید الانصاري رضی الله عنه چې و هغه تر دې کار مشري حواله کړه. دا یو صحابي دی، سعید بن زید الانصاري، هغه ته نبی علیه السلام وویل چې د دې خبرې مشري ستا شوله، چې د دې یهودو چې کومې زنانه دي، نر دې نه ځینې زنانه نجد ته بوځه، ولته یې خرڅې کړه، او په هغې باندې اسلحې او اسونه واخله، د جهاد سامان پې واخله. نو دغه صحابي د دغه یهودو زنانه نجد ته بوتلې، ولته یې خرڅې کړلې، او بیا یې په هغې باندې د جهاد دپاره اسلحې واخیستلې. د دې ونه چې کوم غنیمتونه، نو په هغه کې نبی علیه السلام د ځان دپاره یو بی بی ریحانه رضی الله عنها هغه غوره کړله. ځینې رواتو کې دا راځي نبی علیه السلام بیا ازاده کړه او نکاح یې ورسره وکړه، او ځینې وایي چې نبی علیه السلام صدقه رنګې وه، وینځې وه. خو بهر حال دا ریحانه رضی الله عنها چې وه، نبی علیه السلام سره همدقه رنګې یا وینځه پاتې شو، او ځینې علما وایي چې نه، بیا یې ازاده کړه او نکاح یې ورسره وکړه. خو بهر حال چې کله د بنو قریظه و معامله ختمه شوله، مالونه هم تقسیم شو، او کوم چې ځوانان او جنګي کسان و هغه ټول مړه شو، د دې نه وروسته سعد بن معاذ رضی الله عنه د مخکې نه دعا کړې وه چې الله تعالی د هغه پورې ما مه وژنې تر څو چې زما سترګې په بنو قریظه و نه یخې شوي. نو دا هغه دعا چې الله تعالی قبوله کړه. د دې نه وروسته نبی علیه السلام دره په جومات کې خیمه ولګوله، خیمه کې به و. د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د دینیزې نه ته بیمار پورسې کوي او ته پورسې کوي. خو بهرحال چې کله بنو قریظه و معامله ختمه شوه، نو د دې صحابي چې دی هغه زخم یې چې کوم و، د مټې دا لوی رګ یې شلېدلی او دا لګېدلی و، نو هغه زخم نه یینې روانې شوې. عایشه رضی الله عنها وایي و چې دغه زخم تازه شو، جومات کې بله یو خیمه د بني غفار لګېدلې وه، هغې طرف ته یینه بیدله. هغه خیمې والا غږ وکړو، دا د سعد رضی الله عنه کومه خیمه چې دې ته غږ وکړو، دا څه وینه ستا د خیمې نه را روانه ده؟ نو دا د سعد رضی الله عنه هغه زخم و چې هغه بېرته تازه شو، وینه ترې روانه شوله، او د هغې نه وروسته بیا دغه سعد رضی الله عنه شهید شو، وفات شو. د دې باره کې راځي، د سعد رضی الله عنه باره کې سعد بن معاذ نبی علیه الصلاة والسلام د ده باره کې وایي، احتجز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، و د الله تعالی عرش چې و ده د سعد بن معاذ د مرده و نه وخوځېده. د دې حدیث یو مقصد علما دا ذکر کوي چې عرش و ته په خوشحالۍ باندې شو، لکه د مؤمنانو د نیکانو خلکو روحونه بره ځي، نو عرش خوشحاله شو چې د ساد انواز نو روح پورته راځي. دارنګه د باره کې راځي چې کله د جنازه مسلمانانو پورته کوله، نو منافقین وویل چې هرته جنازه خو ډېره سپکه وه. نبی علیه السلام ورته وویل چې د جنازه ځکه سپکه وه چې ان الملائکه کانت تحمله، ملائکه د جنازه پورته کړې وه. دا دونه د لوی مرتبې صحابي دي. کله د نبی علیه السلام ډېره کلکه دفاع او کلکه ملګرتیا د نبی علیه السلام کړې ده. او بہرحال ندی واقعی نروس تھا کم صحابی ابو البابا رضی اللہ عنہ شو چود جمعہ پسن افزان تھر لو نو اغد شپ گور سپورین دک کریں گی جمعہ پسن افس تھر لے شو ندی بی بی چود مانزب ٹین کے برات تھا دا بے لکھا مانزب منج بیو کو داری نروس تھا بے بیت رسن تراو سب بیتاڑ نوی نروس تو بیش پا گره زی بعد اللہ تعالی ده توبه قبول اکلا. نبی علیه السلام دو مسلمی رجل اللہ انها پا کور که در سحر تیم و چربانگ تیم بو وحید اللہ طرف نرالا چر ده توبه قبول اشوا. نداو مسلمی رجل اللہ انها شوا اخپل کمری پا دروازه که ودر درا او دایو چیا بابارو بابا اف شیر پا قطاب اللہ علیک بل خوشحالی حاصل اکا اللہ تعالی ستا توبه قبول اکلا. خلق رات دا صحابی لکاو دو چنا تا شما نی لکاوی لکا دو قسم کلاو چی دا پور بزان نی لکوم تر سو چی رسول اللہ سم پخفر نیوی لکره. نبی علیہ السلام دو سحر منزد تا دو کور نرود دو پخواه تیری دو سنف چی تر لیشو نبی علیہ السلام دار سن نی لکو. و بارحال دا غزا شو دو بنو قرزو من دا دو ذوالقعده میشو پینزم کارو دو هجرت. او دو دی بنو قریظه محاصره چونه دا تقریبا د یوې میاشتې پورې وه، یا پنځه ورځې محاصره وټوله. بیا دې باره کې الله تعالی سورت احزاب راولېږه، سورت احزاب آیتونه الله تعالی راولېږل چې په هغې کې دې واقعې ځینې جزئیات هم بیان شوي دي، دارنګې د مؤمنانو د منافقینو حال هم بیان شوی دی. د دې بیان شوی دی چې هغه کوم لښکرې راغلې وې الله تعالی ناکام کړلې او الله تعالی وشرمولې. او د دې بیان د کړي چې کوم اهلي کتاب دوکا کړی وه لکه بنو قریظه، نو د هغې نتیجه دا وکړه چې الله تعالی دا بنو قریظه چې ټول زنده او رسوا او شرمنده کړه. خو بهرحال د دې غزوه احزاب نه چې کله نبی علیه السلام وفات شو، نو په هغه پسې نږدې دا د بنو قریظه او غزه وشوله چې دې دوکا کړی وه. نبی علیه السلام دوی محاصره کړل، محاصرین روسته بیا راکوش د خپلو قلاګانو نه، او فیصله دا وشوه چې دیو جنګي کسان مړه شو، مالونه هغه غنیمت وګرځي او تقسیم شو د مسلمانانو مابین کې. بهرحال د دې بنو قریظه او د غزا نه وروسته بیا نور هم څه سرګرمیانې مجاهدینو او مسلمانانو کړې وې چې ډېر واقعات راغلي وو. په هغه کې یو واقع دا وه چې د یهود یو مشر دی سلام ابن ابي الحقیق هغه وجلی شوی و. دا سلام ابن ابي الحقیق د ده کنیه و ابو رافع، دا هم د یهودو یو لوی مجرم و. او دا هغه سړی و چې د مسلمانانو په مقابله کې دا مختلف خلک راپارولی، قریش یا غطفان یا نور او د هغې قبایل چې و، او بل دا کوم کوپار چې د مسلمانانو د جنګ دپاره راغلي و، نو د هغې شمالي تعاون هم ډېر زیات کړی و. او بل نبی علیه السلام ته بیا ډېر تکلیف رساو، د نبی علیه السلام به بې ادبي او ګستاخي هم ډېره کوله. کله چې د بنو قریظه معامله ختمه شوه، نو دې نه وروسته حضرت چې و د مدینې انصار کوم حضرت چې و، دوه قسمه واوسه او حضرت نو هغه حضرت د نبی علیه السلام نه اجازه وغوښته چې رسول الله ته موږ ته اجازه وکړه چې دا ابو رافع مړ کړو. لکه بل یهودی چې و، یو بل لوی یهودی د یهودیانو یو مشر او مجرم کعب بن اشرف چې و، هغه د اوس سلاسنه مردار شوی و. هغه اوس وجلی و د محمد بن مسمه رضی الله عنه مشرۍ کې. نو د دې خزرجو صدا سو شو چې هغه بل لوی کافر او اوس وجلی دی، نو په کار داره چې دا دویم لوی کافر د ابو رافع دا منګه مړ کړو. نبی علیہ السلام نے اجازت تو چیا رسول اللہ مت اجازت تو کہ ختم نبی علیہ السلام تو اجازت تو کہ سید دام مڑ گئی او معشومان زانہ تے سمو گئی ندے دو وجر دو پارا ان دے پنج کسان یو دست روان شو کابی میں اشرب دو وجر دو پارا ان دے پنج کسان رو دیو نبی مشری محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ کولا او دے دی دستی مشری چون دا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کولا بارہ دا دستا چوا دا دا مدینی طیبی نے وطرہ او دا خیبر طرف تا دی روان شو لیکن دا برافی قلعہ چوا دا خیبر طرف تا کلا چا دی قلعہ تا نزدی شو مازیگار تیم انوار پا پریوتو باریو خان کو فل سارین نیسا دا صحابی عبداللہ میں آتی کرے کہ خانو دا پل مرگور تاوی تا سلک کی رہے ازنو دا کم دروانچی چی ادسلگ و سگواب شب برابرو سپریقا من دی قرار